halaman 551, sebelah kanan, 12. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtani yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. 13. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Baris ke-9, surah ke-61, As-Saff, termasuk surah Madaniyah, 14 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. 2. Ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. 3. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. 4. Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. 5. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.